radiowym wywiadzie i Alfonso Cuarón w Trójce w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz. W sobotę, tuż po 13:00. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 29 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sztab kryzysowy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z wydarzeniami w Jerzmanicach-Zdroju. Nowe porozumienie o strategicznym partnerstwie między Polską i Szwecją. Niemiecka gospodarka traci miliardy euro przez kłótnie koalicyjnych polityków. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło kontrolę w ośrodkach wychowawczych. Wiąże się to z wydarzeniami w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju, gdzie jeden z wychowanków podjął próbę samobójczą po tym, jak został pobity przez wychowawcę. 60-letni Jacek T. został aresztowany na 2 miesiące. W tym ośrodku wykryto też drugi przypadek pobicia chłopca przez wychowawcę. Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichhardt mówi, że w Jerzmanicach-Zdroju będzie pracował specjalny zespół psychologów. Psychologowie będą pracowali zarówno z wychowankami, jak i z gronem pedagogicznym, wobec których będzie przeprowadzona superwizja. Wobec wychowanków będą prowadzone też takie działania wyciszające, które ich pozwolą im się uspokoić, przejść do normalności. Też sam ośrodek podejmuje działania. Zawiesiliśmy dyrektora. W tej chwili osoba, która pełni obowiązki dyrektora, podjęła natychmiastowe czynności, zwołała radę ośrodka. W resorcie sprawiedliwości powstały też założenia do nowej ustawy o resocjalizacji nieletnich. Premierzy Polski i Szwecji podpisali nowe porozumienie o strategicznym partnerstwie. Współpraca będzie dotyczyć m.in. obrony, bezpieczeństwa, wspierania Ukrainy, rozwoju gospodarki oraz walki z nielegalną migracją. Szef polskiego rządu był z dwudniową wizytą w Szwecji. Pierwszego dnia wziął udział w szczycie państw nordyckich i bałtyckich, drugiego rozmawiał z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Podczas wspólnej konferencji z szefem szwedzkiego rządu premier Donald Tusk mówił, że Polska oraz kraje nordyckie i bałtyckie myślą dokładnie tak samo o kwestii wojny w Ukrainie, ale nie tylko. Że w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach samodzielności gospodarczej Europy, takiej prawdziwej europejskiej suwerenności, która pozwoli nam decydować o naszym losie, mówimy dokładnie tym samym językiem. Odnowione partnerstwo strategiczne oznacza jeszcze silniejsze więzi między naszymi krajami, mówił premier Szwecji. Dodawał, że Europa potrzebuje zdecydowanych działań, by poradzić sobie z zagrożeniem. We must enhance our competitiveness. Musimy poradzić sobie z konkurencyjnością, musimy łagodzić skutki migracji, musimy wspierać Ukrainę i musimy poradzić sobie z rosnącą agresją ze strony Rosji. From Russia. Podczas wizyty Donald Tusk zaproponował też stworzenie wspólnej misji patrolującej Morze Bałtyckie. W tej sprawie mają się toczyć dalsze rozmowy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Słowackie służby zatrzymały dwie osoby, które mogą mieć związek z zagrożeniem dla infrastruktury krytycznej. Władze nie poinformowały. W szczegółach wiadomo jedynie, że obaj zatrzymani są obywatelami Ukrainy. Do zatrzymań doszło na wschodzie Słowacji. Jak podała telewizja Markiza, w trakcie przeszukań ujawniono drony, elementy maskowania i mapy infrastruktury krytycznej. Szef słowackiego wywiadu Paweł Gaszpar przekazał, że zagrożona miała być między innymi infrastruktura energetyczna. Mamy udokumentowaną, długotrwałą, skoordynowaną działalność pewnej grupy osób, która przejawia oznaki wyrafinowanej działalności wywiadowczej i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Szef wywiadu poinformował też o zidentyfikowaniu osoby stojącej za fałszywymi alarmami bombowymi, które otrzymują od wiosny szkoły, sądy i inne instytucje. Według służb sprawca przebywa poza terytorium Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio. 20 miliardów euro straciła niemiecka gospodarka przez kłótnie rządowej koalicji. Tak wynika z wyliczeń ekonomicznych ekspertów za Odrą. Równo rok temu niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, że rząd nie mógł przekierować w budżecie środków na walkę z pandemią koronawirusa na wydatki związane z dostosowaniem do zmian klimatu. Zdaniem sędziów był to trik pozwalający obejść formułę tzw. hamulca dla zadłużenia budżetu. Chodziło o aż 60 miliardów euro. Przez ostatni rok koalicjanci kłócili się, jak zareagować na brakującą w budżecie kwotę, a brak porozumienia był najważniejszym powodem rozpadu parlamentarnej większości przed 3 tygodniami. Znani niemieccy ekonomiści opublikowali wyniki analizy, z której wynika, że efektami rządowej kłótni były zawieszenie inwestycji przez firmy i ograniczenie wydatków przez konsumentów. Przy porównaniu do innych krajów Europy, też dotkniętych pandemią koronawirusa i skutkami agresji Rosji na Ukrainę, niemiecki zastój jest dużo mocniejszy. Gdyby nie brak porozumienia rządzących, w obrocie byłoby 20 miliardów euro więcej, co przełożyłoby się na mały, ale jednak wzrost gospodarczy. A tak Niemcy zmagają się z recesją. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 5 w centrum i 7 nad morzem. Autopromocja. Jakiś czas temu zostawiliśmy za sobą radio. Na kilka godzin. Naszym celem był Wrocław. No my tu się urodziliśmy we Wrocławiu, a nasze rodziny, Lechu powie o swojej, a ja powiem o swojej. Bożena Janerka i Lech Janerka przyjęli nas w swoim domu. W ostatnich spokojnych dniach, przed rozpoczynającą się w grudniu trasą koncertową w wielkich salach. Kiedyś grałem z koncert, dostałem wstążnictwo brawa za wykonanie jakiegoś utworu. I tak sobie myślałem, cholera, byli bardzo dzielni. Spotkanie z Bożeną i Lechem Janerkami. I bardzo dużo muzyki w piątek po 22:00. Na naszej antenie. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Jeszcze tego, i że było dowcipne, ale nie za długie i pięknym językiem. A czy my to nagraliśmy, Kasprze? Doskonale. Tak, to teraz proszę powiedzieć, no to nie przedstawiam się i odpowiadam na pytanie niezadane jeszcze na antenie. Dobry wieczór. No więc nadeszła taka sytuacja, która zawsze przysparza mi dużo radości, ale też powoduje pewien rodzaj napięcia, mianowicie prace plastyczne, malarskie, które będę miał okazję pokazywać w Krakowie, przepraszam, w Warszawie, nie były pokazywane właśnie w Krakowie. Stąd ten mętlik. Ten mętlik wynika z tego, iż wszystkie prace, które zostaną na widok publiczny wystawione, to prace z ostatniego roku, więc to jest coś, co dookoła mojej głowy chodzi. I tutaj może być to albo sytuacja wygrana, albo kompletnie przegrana. I na jedno, i na drugie jestem nastawiony, gdyż, jakby to nazwać, w moim przekonaniu są to prace niezłe. Tak więc zachęcam Państwa do przyjścia na wernisaż w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej, godzina 18, 4 grudzień. Warszawa naturalnie, ulica Świętokrzyska. No i tyle na początek. No cieszę się też bardzo, że to co mówię jest słyszane przez program trzeci. Zawsze sobie ceniłem ten program już przed laty, dlatego że spotkanie w tym programie dotyczyło spraw istotnych, a więc albo muzyki, albo malarstwa i tak dalej. W innych programach, które też szanuję, ale chodziło o coś zupełnie innego. Stąd mój wniosek niepochopny, że trójka, nie podlizując się, trójka jest takim miejscem, w którym ja się dobrze czuję. No a czy słuchacze się będą dobrze czuć ze mną? No to już jest kwestia bardzo indywidualnego wyboru. No to tyle. Głos i styl wypowiedzi jedyny w swoim rodzaju, nie do podrobienia. Temu, kto nie odgadł od razu, podpowiadam, to Jan Kanty Pawluśkiewicz otwierał wydanie i zakończy je od 4 grudnia, przypominamy, w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej. Obrazy pana Jana Kantego tworzone za pomocą żelowych długopisów, bajecznie kolorowe, w prawdziwie przedświątecznej aurze, choć przecież zupełnie nie zimowe, za to rozświetlające mrok. Będziemy wszak mieli gościa w studiu Trójki i porozmawiamy, nie proszę się nie obawiać, o poezji, ale w zupełnie nieszkolny sposób. Miejsce na teatr także znajdzie się, zapraszamy naszych nocnych Marków wszystkich płci do godziny 2:00. A muzycznie już realizujemy nasz cykl Słowa, Słowa, Słowa, czyli od słów podarowanych nam przez Państwa i naszych gości do dobranych do nich piosenek. Oto pierwsze hasło nocy i pierwsza piosenka. No to zaczynamy. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad a face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it first, the beauty of your verse. Got a lot of nerve and a lyrical case. Be sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad facing. Heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your. Wydawało nam się, że słowo klucz wytypowane chórem przez dyrektorów Teatru Powszechnego w Warszawie, Pawłów, Łysaka i Sztarbowskiego, rower, sprawi nam kłopot, jak tu muzycznie zareagować na to hasło. Tymczasem Michałowi z rękawa niemal wypadały piosenki, jedna lepsza od drugiej i kolejnej. Mamy ich w sumie aż cztery. Słowem, za nami pierwsza piosenka zatytułowana po prostu Bicycle Song. Aha, wspomniała Michała, oto nasza ekipa, Grażyna Oczkowska. Witaj, Grażynko, życzymy ci miłej listopadowej nocy, cokolwiek by to znaczyło. Wojtek Dorosz i Michał Żołądkowski, pan od muzyki w Trójce pod Księżycem, a w studiu, proszę państwa, profesor Janusz Majcherek, witaj. Dobry wieczór, choć późny bardzo. Ale z tobą jest zawsze dobry. No, jak miło. Więc tak, pan profesor to teatrolog, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie. Człowiek teatru, ale też człowiek książki. Zawsze podziwiałam cię z powodu twojego niewiarygodnego oczytania. Przepraszam, zwracam się do Janusza w ten sposób, ale byłoby to potwornie sztuczne, gdy nagle zwracałaś do niego per panie profesorze, mimo że bardzo cenię, że wykłada, prawda? Gdzie? W Akademii Teatralnej. No coś takiego. Proszę państwa, Janusz Majcherek to jest prehistoria. Dziękuję ci bardzo. Prehistoria naszych spotkań w różnych odmianach magazynów kulturalnych od początku lat 90. Zaczynaliśmy od Hajt, Radio Parku, tak się nazywa? Tak było. A widzisz, tak, pamiętasz nawet dobrze, ale ja zapamiętam to do końca życia, mam nadzieję, że to jeszcze trochę potrwa, że przyszedłeś w białym takim długim prochowcu, czyli musiała być jesień i przyprowadziłeś... Albo wiosna. Albo wiosna. A wiesz, nie, tego akurat tak, nie pamiętam. Ale kogo przeprowadziłem, bo tego nie pamiętam. A, już mówię. Trzech studentów tej uczelni, która wtedy nazywała się Państwowa Wyższa. Tak. Z Wydziału Wiedzy o Teatrze oczywiście. Tak. Marek Zagańczyk nie lubi teatru, nie zajmuje się. Tomasz Mościcki, no nie wiem, chyba lubi teatr, w każdym razie zajmuje się i to tak powiedziałabym radykalnie. Pisze książki nawet. Oraz Wojciech Majcherek, czyli, proszę Państwa, tak zwany Majcherek młodszy, czyli brat profesora. Który bardzo lubi teatr i zajmuje się teatrem. I zajmuje się jak najbardziej. Szczęśliwie powrócił do teatru telewizji. No więc opowiedziałam Państwu tę historię, bo rzeczywiście ona mnie niezwykle wzrusza. I ilekroć widzę Janusza, to myślę, że to jest tamten czas, bo on się w ogóle nie zmienił. No troszeczkę urósł, ale no cóż... Prawda. Tylko już nie precyzuj, gdzie urosłem, wiesz? Nie. No, jestem bardzo kulturalną panią, więc chciałam podkreślić, że to czas płynie, a jednak. Tak. A na tym etapie Janusz Majcherek przybywa do nas jako zwiastujący dobrą wiadomość. Otóż Teatr Polski właśnie wydał absolutnie wyjątkową płytę, jak to się dzisiaj mówi, album. Na czym polega wyjątkowość właśnie tego przedmiotu, który przede mną leży i jest ładny? Taki ma taki tytuł, jak znalazł na takie dni jak obecne i takie noce, tytuł brzmi Niezwyciężone lato. Mm-hmm. To są słowa wyjęte z wiersza, który jest przypisywany Albertowi Camus. Mówię przypisywany, bo nie ma do końca pewności, czy on rzeczywiście ten wiersz napisał, na dodatek po włosku. O! No, ale napisał... posługiwał się włoskim? No, skoro napisał wiersz, to musiał się troszkę posługiwać. No, ale to już... wiersz uchodzi za jego wiersz, więc niech tak zostanie. Ale już tłumaczę, dlaczego Teatr Polski w Warszawie zajmuje się wydawaniem płyt. Otóż parę lat temu wpadliśmy na taki pomysł z Andrzejem Sewerynem, żeby nasi aktorzy nagrali takie klasyczne bajki dla dzieci. Klasyczne, to znaczy Brzechwy, Tuwima, prawda, i tak dalej, Konopnicki. No, na płytę właśnie, na płytę CD. Najlepiej, żeby już prawa nie obowiązywały, bo mi minęło 70 lat od śmierci i tak dalej. To prawda, ja przygotowywałem scenariusz i cały czas miałem to w tyle głowy. Nie zawsze się udało. Okazało się, że największy problem jest z Julianem Tuwimem. O, tak. Bo jego jeszcze te prawa obejmują. Płyta się ukazała z jakąś tam oprawą muzyczną właśnie o tej porze, czyli tak przed świętami, żeby mogła być też prezentem. No i dobrze. No i minął jakiś czas i wyobraź sobie, że nasz dyrektor administracyjno-finansowy. Czyli ma kasę. Czyli Marek Szyjko, który no na co dzień tym się zajmuje, prawda? Wydawałoby się, że czymś takim może się zajmować człowiek bardzo mocno chodzący po ziemi, prawda? Mm-hmm. A tymczasem Marek Szyjko jest zapalonym czytelnikiem różnych, przeróżnych książek, któremu dostarczam, bo dzwoni co jakiś czas do mnie, mówi, masz tak, Janusz taką... ma książki, duże ilości tak, książek. No tak. Masz taką książkę, no mama, możesz pożyczyć, mogę. Pożyczam mu, bo oddaję, więc to jest w porządku. I nie niszcz. Więc jest niesłychanie oczytany i taką ma jakby drugą swoją wersję, że tak powiem. No i Marek wpadł na taki pomysł, a to już z rok temu, żeby przygotować kolejną płytę i że on bardzo by chciał ułożyć scenariusz. I że chodzi mu o to, żeby to były wiersze poetów, laureatów Literackiej Nagrody Nobla. W ogóle, od początku istnienia tej nagrody, czyli od 1901 roku. Jakiś taki wybór, rodzaj takiej antologii, prawda? Ale ułożonej wedle pewnego motywu. Klucza. Czy klucza, tak. To znaczy miałyby to być wiersze, które w taki czy inny sposób odnoszą się do spraw natury, tak zwanej. natury, która może być i piękna, i zniewalająca, i groźna, i okrutna. No wiemy. Szczególnie jak to jest natura człowieka. Tak, tak. No i Marek zaczął układać tę antologię. Troszkę to trwało. W końcu scenariusz się urodził. No i dobrze, to wydajemy płytę na Boże Narodzenie. I też wymyśliliśmy sobie wtedy, że wezmą w tym udział oczywiście nasi aktorzy, niektórzy, ale że zaprosimy także takich aktorów, którzy albo kiedyś należeli do Zespołu Teatru Polskiego, już na przykład są na emeryturze, albo grywali lub grywają u nas gościnnie, albo na przykład reżyserują, czy reżyserowali coś u nas. No i tak też się stało, że to zaproszenie poszło. Wszystko to, jak mówię, działo się blisko rok temu, bo ci aktorzy, ci aktorki, ci aktorzy gościnni, których chcieliśmy zaprosić, no to są takie nazwiska, że niełatwo było skrzyknąć, prawda, do nagrania ich, a już zupełnie było czymś niemal niewykonalnym, coś, co sobie też wymarzyliśmy, że zrobimy rodzaj promocji tej płyty, czyli jak gdyby publiczne wykonanie na żywo całego tego materiału, tak jak on jest tu ułożony, i w wykonaniu tych samych osób. I to no, nam się udało. Wiersz jest 23, czy są 23 tak, wiersze, tak. Co oznacza, że tyle samo osób. A nawet więcej, bo gdzieś jest duet. Tak. I udało nam się to dokonać tego w minioną niedzielę. To znaczy poza naszymi aktorami, Andrzejem Sewerynem, Grażyną Barszczewską, Jerzym Szejbalem, Anną Cieślak, Adamem Cywką, Modestem Rucińskim, Adam Cywka już nie jest naszym aktorem, ale był, ale Modest Ruciński, Sławek Grzymkowski, Wojtek Czerwiński, Ewa Domańska, tośmy jeszcze, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, tośmy jeszcze mieli na tej scenie, w niedzielę właśnie, Zbigniewa Zamachowskiego, Olgierda Łukaszewicza, Karolinę Gruszkę, Daniela Olbrychskiego, Wojciecha Malajkata, Joannę Szczepkowską, Teresa Budzisz-Krzyżanowska poszła, że tak powiem, z nagrania, bo no, stan zdrowia nie pozwolił jej przybyć, ale nagranie z płyty było. Krystyna Janda, Maja Komorowska, Anna Nechrebecka. Przepraszam, jeszcze z kolegów, koleżanek z naszego zespołu nie wymieniłem. Pawła Krucza. No to młodszy. Nie wymieniłem Doroty Landowskiej. Nie wymieniłem, kogo jeszcze nie wymieniłem, przepraszam. Irminy Liszkowskiej. Tak, i chyba jeszcze też nie wymieniłem Karoliny Gruszki, która oczywiście gościnnie brała w tym wszystkim udział. A muzykę do tej płyty specjalnie napisał, nagrał i na żywo wykonywał też ten niedzielny, to niedzielne południe. No, artysta znakomity, ja przyjaciel naszego teatru, Aleksander Dębicz. No i to było dosyć niezwykłe. Przepraszam, tak się chwalę, ale było to niezwykłe po prostu, bo... Po to tu no, jesteś. Nie umiem ci, wiesz, Waszko, opisać... Teatr był nabity. Było 700 osób na widowni, to na dużej scenie. To trudno się dziwić. I obserwowałem właśnie widownię i ta 20-paroosobowa grupa aktorów chodziła, jakby to powiedzieć, na dwa rzuty. To znaczy najpierw weszli nasi aktorzy, powiedzmy tacy młodsi na ogół, albo ale w każdym razie nasi. Pierwsi się tam usadowili i potem nagle taki rząd szedł, prawda? Na czele Seweryn, a potem Janda, Olbrychski, Szczepkowska, Komorowska, Chrebecka można i tak zapełnić dalej, Malajka, tak zwany czerwony dywan. I tak dalej, i tak dalej. I ludziom troszkę tak szczęki opadały. Bo rzeczywiście w jednym miejscu, o jednym czasie zobaczyć taką reprezentację polskiego aktorstwa. No festiwalowa, oscarowa. To się, tak, to się rzadko zdarza. No i to się odbyło, a płyta oczywiście jest, można ją kupić na krakowskim przedmieściu w kasach Teatru Polskiego i przed przedstawieniem każdym w samym teatrze. No i cóż, no ładnie zachęcam do proszę miłośników państwa, poezji, oczywiście zachęcam do zapoznania się z nią. O, właśnie delikatnie to określiłeś, tak. Skoro mowa o poezji, jest bardzo ładnie wydana, pięknie sfotografowana. No i taka właśnie poręczna. Mówi się, że już nie kupuje się płyt i nie używa się kompaktów, prawda? No, no. Ja używam i kupuję niestety. No tak, pokoleniowo to się to rozkłada, już, tak? Że tego, jedni kupują winyle, inni kompakty jeszcze resztkami sił. No a tak poza tym młodzież to korzysta z zupełnie innych nośników, ale może o tym nie rozmawiajmy. No, płyty nie jeszcze rozmawiajmy są. O młodzieży. One się, o młodzieży nie rozmawiajmy w tym gronie. No tak, tak, oczywiście. Odchrząknę, ale nieznacząco, tylko po prostu tak sobie. No, ale ja jeszcze tylko dodam w tej części naszego spotkania, że ten album jest też wyjątkowy, bo gdyby to byli sami poeci, jak głosi nadtytuł, jak na przykład Yeats, czy Eliot, czy nawet Szymborska, czy Miłosz, to powiedzielibyśmy, że no, jest to oczywiste. Ale większość autorów tych wierszy, nie, przepraszam, no tak, autorów wierszy, oczywiście, nie o aktorach mówimy, autorów, to są wybitni prozaicy. No więc, i to jest zagadka, moim zdaniem. To był taki właśnie zamysł Marka Szyjki, celowy zupełnie, żeby pokazać, no bo oczywiście laureatów Nagrody Nobla piszących wiersze było co niemiara. Oczywiście. Natomiast no byli tacy, którzy pisali wyłącznie wiersze, no choćby Szymborska. No prawda? Czyli poeci, poeci. Poeci, poeci. Byli tacy, którzy pisali i to, i to. Czyli i wiersze, i powieści na przykład. Ale byli też laureaci, którzy przeszli do historii, no właśnie, jako prozaicy. Ja prawdę mówiąc, jakoś nie wiedziałem, mimo że już żyję trochę na świecie, nie wiedziałem, że Władysław Stanisław Reymont, którego czcimy ostatnio, bo właśnie 100 lat temu dostał literacką Nagrodę Nobla, ale za Chłopów, prawda? No tak. Napisał jeszcze szereg innych fajnych, dobrych powieści, nie wiem, Komediantka, czy Ziemia Obiecana, i jeszcze inne. Natomiast, że on czasami pisywał wiersze, to szczerze mówiąc nie wiedział. Otóż to. Odpisywał i nawet były one bardzo miłosne. Grażynko? Władysław Reymont, marzenie, fantazje na temat miłości. Gdybym był pieśnią, brzmiałbym ci dokoła, w sercu i w duszy, nawet w myśli cieniu. Wieńcem lauru zawisłbym u czoła i w nieśmiertelność przeszedł w uwielbieniu. Gdybym był kwiatem, wieńczyłbym ci skronie, upajał zmysły i obwijał w wonie i czułbym oddech na swojej koronie, a na łodyżce twe cudowne dłonie. Gdybym był słońcem, to uniósłbym ciebie, spowił i spętał w mgieł jasnym obłoku. Zawisłbym z tobą na boskości niebie, czerpiąc swe siły w twoim jasnym wzroku. Gdybym był poetą, chciałbym za marzenia, chciałbym za sławę i wieńce z wawrzynu, jedno twej dłoni najmniejsze ściśnienie wśród uwielbień wokoło i kadzideł dymu. Chciałbym za me w sercach ludzkich panowanie i za mój geniusz i czucia poety jedno dłoni twej pocałowanie i jedno słowo takiej jak ty, kobiety. Za jedno kocham, mówione przez ciebie, oddałbym życie. Życie, serce, wszystko, swą nieśmiertelność po mej śmierci w niebie. Nie. I feel you. You might have sown. I feel you. Each breath I take, I feel you. Anyway, in every tear that I might shed, in every word I've never said, I feel you. I feel you. I feel. I might shed in every word I've never said. I feel you. Marzenie, fantazje na temat miłości Reymonta w wykonaniu, panie profesorze. O, Maksymilian Rogacki, aktor Teatru Polskiego. No i przyznasz, że bo ja to miałem tak, gdybym nie wiedział, że to napisał Raymond, to bym się nie domyślił. Owszem, ma ten wiersz taki sznyt modernistyczny, ale, ale myślałbym, że ja wiem, a może jakiś Kasprowicz mniej znany albo coś takiego. No tak. A tu proszę, Raymond. I takich nieoczywistości jest więcej na tej płycie. Tylko jeżeli pozwolisz, to jeszcze skomentuję piosenkę, bo piosenki w naszym programie są niezwykle ważne. One stanowią taką ścieżkę alternatywną, to znaczy... To słyszę, tak. Ale, wiesz, ale nie do końca, bo tutaj przez przypadek piosenka, która bardzo pięknie korespondowała, przez przypadek, bo to nie było takie założenie. To miała być równoległa ścieżka. A tutaj przez przypadek, no jednak utwór pod tytułem I Feel You. No więc wiesz, i to bardzo, że tak powiem, wzruszające. W dodatku interpretujące hasło podpowiedziane nam przed tygodniem przez aktorkę Camille Bar. Czucie. Czucie. Ty też będziesz poproszona o takie hasło, słowo, ale to później masz czas, żeby to troszkę jakoś przetrawić, przepraszam za metaforę. Słowo, które opowiada świat. Jedno, jedyne słowo. Czyli mieliśmy już rower, tak sobie wymyślili panowie z Teatru Powszechnego, dyrektorzy. No i czucie od aktorki. No i jeszcze... Dodam, że po tygodniu dwóch my każde z takich haseł interpretujemy muzycznie, to znaczy nie my, tylko właśnie wspomniany już na początku Michał. I zazwyczaj po prostu opowiadamy dwie historie. Jedna jest tematem naszego spotkania, a druga jest historią słów kluczy ubranych w muzykę. I uważam, że to jest bardzo dobry patent. Jestem z niego niezwykle dumna. Wymyśliłam to na festiwalu szekspirowskim, prowadząc tam, stamtąd, z dziedzińca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego program nocny. Oczywiście Trójka pod Księżycem. Ktoś pomyślał, słowa, ten Hamlet. Ojej! A może by te słowa jakoś jeszcze... Które to słowa? Tak, to po pierwsze, które... Genialnie, tak. Które to słowa miał na myśli? No to wtedy no, jakoś tam pytaliśmy, ale pomyślałam sobie, że tak trzeba przystroić je. No to czym? W radiu no scenografia, prawda, malowanie i te rzeczy? Nie. Muzyką i to piękną, niekiedy bardzo prowokacyjną, niekiedy humorystycznie, niekiedy w bok, no bo nie zawsze się da hasło tak rozsupłać, żeby ono było bardzo takie, no właśnie poddające się, czyli pasujące do piosenek. Dobrze, tyle komentarza. Przerwałam ci, mam nadzieję, że pamiętasz, w którym momencie ten wątek został naderwany. Jeszcze pamiętam. Tak. Dobrze, dziękuję, bo ja nie... Zacząłem mówić o pewnych takich nieoczywistych wyborach. Zaraz powiem, jakieś przykłady podam, natomiast wcześniej jeszcze też chcę wyjaśnić, że troszkę za tymi nieoczywistymi wyborami kryją się też takie powody, że mianowicie bardziej oczywiste wybory niekiedy natrafiały na ogromne problemy związane z prawami autorskimi, o których tu wspominałaś na początku. Na przykład wytrwale staraliśmy się o prawa na wiersz Josifa Brodskiego. Nie ma rzeczywiście. No i to się okazało niestety nie do zrealizowania. Więc bywają takie rafy. Ale te nieoczywistości są moim zdaniem dosyć interesujące. Bo na przykład no, patrzę takie nazwisko znane przecież nam wszystkim doskonale, jak Hermann Hesse, prawda? No myślimy Hesse, no to od razu jest Wilk Stepowy, Gra Szklanych Paciorków, nie. No wreszcie piękna Złoto proza. Usty i tak dalej. No wielka, ważna proza. Nie wiem, czy dziś tak powszechnie czytana, jak za naszych, jeśli mogę tak powiedzieć, czasów, bo no za naszych czasów to była proza, którą dzisiaj by się nazwała kultową, prawda? Ale jednak proza. Co prawda zawsze mam w pamięci cykl tak zwanych czterech ostatnich pieśni Richarda Strausa, który uwielbiam ponad wszystko. I które to pieśni napisane są właśnie do wierszy Hermana Hessego. Więc tu jakieś takie, prawda, światełko było. No ale no właśnie tu mówiony przed chwilą Raymond, czy na przykład... A Kipling? No Kipling, my nie za bardzo może znamy poezję Kiplinga, ale on, tak powiem, w obszarze anglosaskim jako tak. poeta jest znany, no ale na przykład Franz. John Galsworthy, prawda, no to też, no widzimy, czy słyszymy to nazwisko, no to co, no 10 tomów Sagi Rodu Forsythu tak. staje nam w oczach. A tymczasem ten wiersz, który tutaj Wojtek Malajkat czyta na płycie Mój Devon, no jest niebywaj piękności wierszy. Bardzo państwu polecam. No i jeszcze inna taka, no oczywistość, nieoczywistość, ale na płycie Wojtek Czerwiński, nasz aktor, śpiewa no, pewnie najsłynniejszą piosenkę Boba Dylana w przekładzie Filipa Łobodzińskiego. Odpowiedź unosi wiatr, pan Filip tak to przełożył. I tu co się okazało? Też trafiliśmy na pewne rafy. Pomijając to, że jak pamiętasz, kiedy Dylan, ogłoszono, że Dylan został laureatem Nagrody Nobla jako poeta, to wzbudziło to pewne takie taką konsternację, prawda? Bo Dylan, wszyscy znamy, kochamy Dylana, ale nie wszystkim by przyszło do głowy nagradzać go Noblem jako właśnie poetę. Bo jednak, no ale dobrze, w porządku, nie mam nic przeciwko temu. Ale co się okazało, że z kolei dostaliśmy prawo do wykonania tego konkretnego utworu Boba Dylana, ale można go wyłącznie zaśpiewać. Nie można go potraktować jak wiersza do mówienia, tylko wyłącznie w wersji wokalnej. Więc to bardzo takie czasem są dziwne rzeczy. No a na przykład Henryk Sienkiewicz, którego oczywiście kochamy, ja w każdym razie kocham styl, którego różne rzeczy można podejrzewać, bo wbrew pozorom był to człowiek pełen rozmaitych pomysłów. No, tak to nazwijmy. Ale nie był takim jakimś papierowym człowiekiem. Namiętności, te rzeczy, prawda? No te rzeczy, nie, tak. To kiedy indziej może w Sienkiewiczu, ale że wiersze pisał, no też dla mnie pewne zaskoczenie. Być może dla filologów zajmujących się bliżej twórczością Raymonda czy Sienkiewicza te rzeczy są dobrze znane, ale dla mnie zwykłego czytelnika nie były. A proszę bardzo, Henryk Sienkiewicz również popełnił taki wiersz, który... Choć Nagrodę Nobla dostał oczywiście za Quo Vadis, prawda? No właśnie. To może, skoro już wywołałeś wilka z lasu, to w takim razie poprosimy, by on do nas przemówił. Tak, i to jest wiersz... Ludź! Pieśń litewskich borów. Wyszedł raz srogi ukaz do litewskich borów, aby nie śmiały szumieć, ni modlić się, ani mruczeć inaczej swoich wieczornych nieszporów, jak na suzdalską nutę Boże, cara chrani. Trwoga padła na puszczę. Stoją ciche drzewa, jak wynurząc z wutłona bór zakamieniały. Ani zwierz się nie ozwie, ni ptak nie zaśpiewa. Dzięcioł boi się nawet pukać w pień spróchniały. Diacjele zaś krzyczą, potrząsając knuty, bór się boi, więc zagra wedle carskiej nuty. Wtem wstaje wiatr i leci od zachodniej strony. Już spadł na gonnych sosen wyniosłe korony. Mruknęły dęby, trzęsie liściami brzezina. Słuchajmy, pieśń się jakaś wśród puszczy poczyna i brzmi coraz potężniej między konarami. Święty Boże, a mocny, zmiłuj się nad nami. The Cure, ze swoją kołysanką skojarzoną ze słowem klucz, Januszu, lęk. Lęk to było słowo podpowiedziane przez panią reżyser dźwięku Beatę Wolską. A ten człowiek pająk z bajki jako metafora, powiedzmy, wszystkich naszych strachów dzieciństwa, które no, niestety pozostają z nami. Taki mały półcytat, powiedzmy, człowiek pająk jest zawsze głodny, więc widzisz, jak się realizuje ta nasza równoległa ścieżka, ale wróćmy do tego, co chciałeś powiedzieć, a ja bardzo niegrzecznie, bardzo, nawet do dzieci tak się nie mówi, ale no nie, wyrwało się, wszystko, przepraszam, wszystko przepraszam, jasne. Panie profesorze, przepraszam, nie będę mówić, panie profesorze, ale... Pani Barbara. No, cóż to zamierzane było powiedzieć? Więc ja tylko chciałem powiedzieć, że wiersz Sienkiewicza czytał Sławomir Grzymkowski, aktor Teatru Polskiego. I chciałem też powiedzieć, że trochę inaczej niż w przypadku wiersza Reymonta, tu, pomijając rymy oczywiście, tak, taki dukt frazy Sienkiewiczowskiej się słyszy, prawda? Że to, jak się pamięta trylogię na przykład, to ten taki te zdania, opisy przyrody i tak dalej, to jest jednak Sienkiewiczowski. Pieśń litewskich borów. Tak jest. No, krótkie, ale no... Ale z sensem. Ale to też ciekawe, bo przypomniałeś o tej powieści, za którą otrzymał Nobla w 1905 roku. Spojrzałam oczywiście na ekran komputera, bo tego się nie pamięta. To jest powieść z 1896 roku, a więc sprzed istnienia w ogóle Nagrody Nobla, która po raz pierwszy została wręczona w 1901 roku, o czym już mówiłeś. Więc to tak na marginesie, bo można sobie takie różne historyjki przypominać i nie chodzić do szkoły. Przepraszam, dziś piąto pewnie nie zgorszyłam, że można się uczyć alternatywnie, absolutnie. No. Na przykład, biorąc taką płytę i otwierasz sobie komputer, jak to się mówi, włączasz komputer, no i tak kolejne hasełka sobie rozszyfrowujesz. Przecież ja tu wielu rzeczy nie pamiętam. I musiałam dopiero sobie to wszystko podświeżać, o czym chciałam z tobą rozmawiać, żeby przypadkiem nie pomylić się i na prozaika nie powiedzieć poeta lub odwrotnie. Ale no, tutaj wymienialiśmy różne nazwiska. Ja tam próbowałam się jeszcze przebić z Anatolem Fransem. No tak. Ale cudowny autor opowiadań. Przecież Iwan Bunin, prawda? No tak. No, wspaniały. Czy z kolei człowiek teatru ludzi? Prandello, tak, prawda? No. André Gide, kompletnie niemodny, tak, dzisiaj nieczytany, tak, jak sądzę. No, poza poetami oczywiście wymieniam tych, którzy są jakimś rodzajem niespodzianki. No i rzeczywiście ten Albert Camus, no ktoś, kto kiedyś musi gdzieś, że tak powiem, no, rozszyfrować. Myślę, że francuscy badacze dojdą do tego. Tak. Ale wiesz, też tak sobie myślę, patrząc na tę listę z naszej płyty, ale też czasami patrząc z jakichś tam innych powodów. W ogóle na listę laureatów Literackiej Nagrody Nobla, to sobie myślę, że no nie jest to nagroda, powiedzmy otwarcie, która zapewnia nieśmiertelność na zawsze, prawda? No, bo niektórym zapewnia. Niektórym tak, a niektórym właśnie nie. No, bo o tym pierwszym to nikt nie pamięta. No właśnie, Prydom, który otwiera, który był w ogóle pierwszym, jeśli dobrze pamiętam. Tak, mówiliśmy o tym już. Nagrody Nobla, prawda? To no, może we Francji jest ważnym poetą, o którym się dzieci uczą. Pewnie tak jest w szkole. Ale no, w powszechnym obiegu, prawda, No, nie jest to najpoczytniejszy, zapewne delikatnie mówiąc, autor. No bo powiedzmy, że no Eliot jest obecny. Jednak, no tak, Eliot i Yeats, prawda? Eliot i Yeats, ta dwójka. Tak. No już nie mówię tam o Miłoszu czy Szymborskiej, no bo tak, to jest inna troszkę sytuacja. Bunin, myślę, jest czytany, prawda? No ale Anatole France, którego strasznie lubię jako prozaika oczywiście, pewnie też troszkę już odszedł w cień. Czy jak Maurice Maeterlinck, prawda? Kiedyś, no szalenie przecież popularny. Bjørnson, no to wielki pisarz norweski, klasyk norweski, ale też nie wiem, czy dzisiaj się go jakoś tak szerzej czyta, więc... Czy Szwed, Erik Axel Karlfeldt? No tak, to już, prawda... Mm-hmm. Taki przypadek właśnie autora, który no, przynajmniej, ja go nie znam. Ale ja poproszę Wojtka, bo ja oczywiście nie jestem w stanie wszystkiego sprawdzać w komputerze, rozmawiając z tobą. Wojtek jest z nami? Jest, doskonale. To poprosiłabym, żeby on sprawdził, czy to nie jest przypadkiem dziadek takiej słynnej, absolutnie bardzo słynnej w Polsce Szwedki, Niki Larsson, która no, oprowadzała nas po Noblu wielokrotnie, no, oczywiście w Sztokholmie, przez lata mieszkała w Polsce, nawet nie wiem, czy nie mieszka nadal, więc sprawdź, Wojtku, jeżeli możesz, czy Karlfeldt, to jest właśnie słynny dziadek Miki Larsson, a odpowiedział krótko, tak, no i on dobrze to wie. Taki na przykład jest przypadek, też teraz o tym właśnie pomyślałem, bo mi rzuciło się w oczy nazwisko. Wspaniały czeski poeta, wspaniały, świetny, Jarosław Seifert. Ja pamiętam, no on już gdzieś chyba w latach 80. dostał tego Nobla, czy jakoś tak. To też Wojtek może sprawdzić. Ale w którym roku Seifert? Pamiętam, no bo zawsze tak, no jako jednak zapalony czytelnik, od zawsze ja czekam na to ogłoszenie Nobla. No, jakoś mnie to... No my też niestety czekamy. Bardzo się męczymy tak tym. No i jak ogłoszono, że czeski poeta Jarosław Seifert. 31 rok. Mówimy o Noblu. Jaki 31? No, Wojtku. Niemożliwe. Wojtku? Niemożliwe. 80. No to... któryś rok. Nie, on mówi o dacie urodzin. A urodzin, mhm. Tak. A my pytamy, w którym roku dostał Nobla? No nie mógł. Seifert? To jest niemożliwe zupełnie. No właśnie. Bardzo Państwu przepraszamy. Tak wygląda głuchy telefon w radiu. Więc tak. Przepraszam. Wróćmy na tor taki spokojniejszy, właściwy. Wojtek jeszcze był na etapie Szweda, Kolfelda. Tak. Ale ponieważ podobnie zabrzmiało, to odpowiadał na pytanie dotyczące Kolfelda, czyli Szweda. A my pytamy o Czecha, Seiferta. I się troszkę kompromitujemy, mówiąc, że w 31. W 84. Czy Państwo nam to wybaczą? Są już z nami pan Michał z Tarnowa, piszący z Krakowa, jest pan Paweł, jest pani Beata. Bardzo Państwa przepraszamy, Państwa, którzy nas słuchają. Dobrze. Panie profesorze. 84. No tak mi się właśnie wydawało. Mniej więcej w tych okolicach. Więcej nie Ale pytam już. O czym chcę powiedzieć, że jak usłyszałem, że czeski poeta Jarosław Seifert dostał Nobla, to sobie myślę, no dobrze, no. Tylko dlaczego nie usłyszałem, że jak już Czechowi postanowili dać Nobla, to dlaczego nie jest to Bohumil Hrabal, dlaczego nie jest to Milan Kundera, prawda? Dlaczego nie jest to Józef Skworecki? Tylko nieznany mi wtedy, przyznaję, zupełnie, no właśnie Jarosław Seifert. A zresztą bardzo był mało wtedy, nie wiem, czy w ogóle było jakieś wydanie Seiferta, jeśli nawet to jakiś cieniutki taki tomiczek. Potem dopiero więcej się ukazało i zacząłem go czytać. To świetny poeta, no daj Boże. Czas był trudny u nas, przypominam. Ale też, no i w Czechosłowacji ówczesnej też nie był łatwy. Więc bywa i tak. A jeszcze z innej strony na to patrząc, jeśli już mówimy o laureatach, to też pomyślmy o takich wielkich pisarzach dwudziestowiecznych. Może i największy. Albo w każdym razie większych od niektórych z tych, którzy nie dostali. Którzy nie dostali. Mówisz nagrody. O Joyce'ie oczywiście. No mówię o Joyce'ie, mówię o Pruście, o Kafce, o Muzilu, o Borgesie, o nie wiem, jeszcze bardzo wielu innych bym wymienił, prawda? Lew Tołstoj mógłby jeszcze dostać, a też nie dostał. Wien, Gombrowicz, Różewicz, prawda, Herbert, no, Mrożek kandydował. Gombrowicz o mało co nie dostał. Tak, tylko no, 3 razy był nominowany. Parę miesięcy za wcześnie umarł, bo gdyby nie umarł, to zapewne w 69 roku by dostał. No dostał wtedy Beckett, też dobrze. Ale... Nie, wtedy kiedy liczył Gombrowicz, że żył i tak? Nie, mówimy przed śmiercią, oczywiście, przepraszam, to dostał Japończyk. I tak, to wtedy Kałabata chyba dostał. Tak, ale... on to bardzo ładnie tak nawet puentował, ale... jakiś Kałabata. Tak, ale Gombrowicz umarł w lipcu 69 roku, a w październiku ogłaszają. Gdyby nie umarł, to zapewne by dostał, bo już był bardzo poważnym kandydatem i był po nagrodzie drugiej wtedy po Noblu, czyli nagrodzie Formentora. I wtedy już po śmierci Gombrowicza tego Nobla, którego Gombrowicz nie doczekał, dostał Samuel Beckett. Tak. Oczywiście. Ja mówię więc, o tych czasach, no, kiedy on mógł skomentować. Jeszcze. Więc tym Noblem to też tak różnie. Czasem pojawia się taki laureat lub laureatka, co to... No, mam duże wątpliwości, szczerze mówiąc, ale dobrze. Tak, to może nie wracajmy do Nobla, bo...